दूसरों में कोई न ऐसा होगा जो तेरे जैसा। संगीत कर देगा हर ताल तेरे बिन का सुरताल। बोलो बोलो बोलो बोलो। तुमसे बंधे हैं मेरे सुर, तुमसे बंधी है मेरी ताल। संगीत करे कैसे हर ताल, बोलो बोलो बोलो बोलो ऐसे। अब बोलो। अक्कड़ बक्कड़ पंबे पो कैसे होंगे पूरे सो। बोलो बोलो बोलो बोलो। कैसे होगी छुपन छुपाई, किसके संग पकड़न पकड़ाई। बोलो बोलो बोलो बोलो। अरे इसे बनाना दादू, जब जब इसकी बारी आई, होगी ना दादू संग छुपन छुपाई। बोलो बोलो बोलो बोलो। क्या बोलू, अरे दादू थोड़े पप्पू है कि नहीं, बोलो। उले ये ले, उले ये ले, ये ये ये। बोलो बोलो। किसके पेट पे करेंगे डांस, पिकनिक का भी जाएगा चांस। बोलो बोलो बोलो बोलो बोलो। बोलू क्या मैं बोलू, जब मैं वापस आऊंगा रोज रोज पिकनिक पे ले जाऊंगा। आएगा ना पिकनिक का चांस, बोलो बोलो बोलो बोलो। अरे क्या बोलूं, रोज पिकनिक जाएंगे तो पढ़ाई कब करेंगे। अब तुम बोलो। पजामे में पटाखे की लड़ी, किसके कुर्ते में फूल जड़ी। बोलो बोलो। हाय हम किसे सताएंगे, अब किसकी गत बनाएंगे। बोलो बोलो। मिस करूंगा तुम्हारी हंसी, मिस करूंगा हर एक शरारत, सोच के अब से बन रही गत। और क्या बोलूं, क्या क्या बोलूं। गत? पैंट तो फटी नहीं, कमीज भी ठीक है, बाल भी बिखरे नहीं, शेव भी ठीक है, अरे तो कहाँ बनी गत। बोलो बोलो बोलो बोलो। कौन घिसेगा पीठ पे साबुन, कौन घिसेगा दांत पे दातून, किसके आँख पे बाल के पट्टी, सर पे डाले ढेरों मट्टी। मैं क्या बोलूं, लंबी राहों पे जाऊंगा, दिन भर चलता जाऊंगा, शाम तक लगेगी ना ढेरों मट्टी। क्यों क्यों बोलो, क्यों क्यों बोलो। क्यों क्यों बोलो क्या, लो अभी से मट्टी के अंदर डाल लो। अरे अरे अरे। अब कौन नाच बजाएगा, पीछे कौन दौड़ाएगा, बैठोगे जो चिपके गोन, निकलना आएगी यू टोन। बोलो बोलो। तुम्हारी यादों के पीछे पीछे दिन भर दौड़ता जाऊंगा, निकलेगी फिर कैसे टोन। बोलो बोलो बोलो बोलो। ऐसे बोलो। जब जब हम खेलेंगे लंगड़ी, कौन कहेगा लगी क्या टंगड़ी, अब अपने साबू की गोटी, पतली होगी या फिर मोटी। बोलो बोलो बोलो बोलो। वो पतलू खेले तो पतली गोटी, अरे मोटू खेले तो मोटी गोटी, समझ गए ना कैसी गोटी। उमा उमा बोलो बोलो बोलो, उमा बोलो ये। उमा जोशी, ये ये ये, my mother told me 6 years ago there came a lady knocking at the door with a new I want some pa, ooh we want a pa, yeah yeah yeah. The pa is here, there and everywhere. Open your eyes and see your pa, ooh see your pa. Let's open our eyes and see our pa, ooh see our pa. पकड़ के दादू हमने है चलना सीखा, बहेगी नाक होंगे बिहाल, कहाँ होगा तेरा रुमाल। बोलो बोलो। अरे बाबा निकाल लेना अपना रुमाल, और कर लेना मेरा ख्याल, तुम्हारा रुमाल होगा ना मेरा रुमाल। बोलो बोलो बोलो बोलो। तुम्हारा रुमाल हमारा रुमाल, right. तुम्हारी पैंट हमारी पैंट, तुम्हारी शर्ट हमारी शर्ट, of course. तो तुम्हारा बैग दुआना हमारा बैग। हाँ? छोड़ो छोड़ो। क्या कर रहे हो? बुरा सपना जब आएगा, सीने से कौन लगाएगा। बोलो बोलो बोलो बोलो। अरे अंकल, भूले सपने से मैं डर गया तो रात को चुट पहले भी मैं था जाता, फिर मीठे सपनों में आता और तुम्हें सीने से लगाता, लगाता था ना। बोलो बोलो क्या बोले। फीकी हो गई अपनी दिवाली, होली भी रंगों से खाली, कुछ तो बोलो। मैं क्या बोलूं, जीवन से जब करोगे प्यार, हर दिन होगा ना एक त्योहार। बोलो बोलो कटेंगे अपने दिन, कैसे कटेंगे अपने दिन। बोलो बोलो। मुझे भी आओगे तुम याद, जल्दी मुझको आना तो है। हो कुछ तुमको कुछ खुद को साथी, नया सा कुछ सिखाना तो है, नया सा कुछ सिखाना तो है, मुझको जल्दी आना तो है। हाँ हाँ जल्दी आना तो है।